B już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Najważniejsze są oryginalne nagrania, mówi pytany o działania prokuratury w sprawie KNF-u wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Prezydent ma podpisać ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Program zakłada, że pracownik, pracodawca i państwo będą wspólnie zrzucać się na emerytury. Porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia z Unii to temat narady ministrów państw wspólnot w Brukseli. Za 2 godziny w katowickiej prokuraturze ma się rozpocząć przesłuchanie właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. To konsekwencja ujawnionych w mediach informacji. A według Czarneckiego w marcu podczas rozmowy z ówczesnym szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim usłyszał propozycję przychylności dla jego banku za 40 milionów złotych. Chrzanowski kilka dni temu podał się do dymisji, a sprawą zajmują się śledczy. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w Polskim Radiu, że najważniejsze poza zeznaniami są nagrania rozmów. Dobrze by było, żeby ci, którzy przesyłali taśmy do prokuratury, żeby przesłali oryginalne taśmy, oryginalny zapis rozmów ewentualnych. Prokuratura nie opiera się na takich informacjach medialnych, więc ten oryginał powinien być przesłany. Złożenie w prokuraturze kolejnej taśmy zapowiedział pełnomocnik właściciela Getin Noble Banku Roman Giertych. Według jego informacji ma to być nagranie rozmowy Czarneckiego z Chrzanowskim, ale też z innymi przedstawicielami komisji zarejestrowane w lipcu. A także dzisiaj w KNF-ie ma się rozpocząć wewnętrzna kontrola. Prezydent ma dziś podpisać ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. To ma być element trzeciego filaru emerytalnego. Pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na emerytury. Mniejsza pensja co miesiąc, więcej pieniędzy na starość. Takie są założenia tego programu. Minister finansów Teresa Czerwińska. Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4%, czyli pewna elastyczność kształtowania tego programu. Jeśli chodzi o pracownika, to jest składka 2% z możliwością powiększenia do 4% przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających. Przekładowo zarabiając minimalnie 2100 zł brutto na program przeznaczymy 42 zł miesięcznie. Przy dochodach sięgających 4000 to będzie 80 zł. Do oszczędności dorzuci się też państwo. 250 zł to jest składka powitalna na przystąpienie do tego programu, plus do tego na koniec każdego roku 240 zł. Do programu zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy. Każdy będzie mógł jednak zrezygnować i podobna sytuacja powtórzy się za 4 lata. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia. Największe firmy mają zacząć stosować nowe przepisy od lipca przyszłego roku. Pozostałe będą wcielać je w życie stopniowo. Poseł PO Marcin Kierwiński potwierdził na antenie Polskiego Radia. Dziś ma zostać podpisana umowa koalicyjna w sejmiku mazowieckim. W wyborach do sejmiku 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska 18, PSL 8, a bezpartyjni samorządowcy 1 mandat. Wyniki oznaczają, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało samodzielnej większości. Tak, mogę potwierdzić, że dzisiaj niejako odnowione zostanie porozumienie, wszystko na to wskazuje, pomiędzy Koalicją Obywatelską, wcześniej Platformą Obywatelską, a Polskim Stronnictwem Ludowym. To była koalicja, która dobrze rozwijała Mazowsze w ciągu ostatnich 12 lat. Chcemy to kontynuować. Na Mazowszu Sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego rządził przez 3 ostatnie kadencje. Brexitem i porozumieniem w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zajmą się w Brukseli ministrowie 27 państw wspólnoty. To przygotowanie do nadzwyczajnego szczytu w niedzielę, na którym unijni przywódcy mają zatwierdzić dokument. Ale rozmowy w sprawie wynegocjowanej tydzień temu umowy mogą toczyć się w Brukseli i na Wyspach przez cały tydzień. Porozumienie musi jeszcze zatwierdzić brytyjski parlament. Wielka Brytania ma opuścić Unię 29 marca przyszłego roku. Nie ma na razie zgody na renegocjacje porozumienia, mimo chaosu w Wielkiej Brytanii i rezygnacji w brytyjskim rządzie w proteście przeciwko tej umowie. Potwierdziło to wczorajsze spotkanie unijnych ambasadorów. Na nim okazało się też, że Hiszpania nie jest do końca zadowolona z zapisów w umowie dotyczących Gibraltaru. Dyskusja ambasadorów dotyczyła również możliwości wydłużenia okresu przejściowego, liczonego od Brexitu do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią. Już jakiś czas temu uzgodniono ustalono, że ma on trwać do końca 2020 roku. Teraz mówi się, że może to być koniec 2022 roku. Do tego czasu Wielka Brytania ma być związana unijnymi przepisami i zasadami i ma wpłacać także składkę do europejskiego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie poza podium Pucharu Świata w Wiśle Malincem. Najlepszy z Polaków we wczorajszym konkursie indywidualnym Kamil Stok był czwarty. Szóste miejsce zajął Piotr Żyła. Ósmy był Dawid Kubacki, który pozytywnie ocenił występ swój i kolegów z reprezentacji. Trzech jest nas w dziesiątce, więc myślę, że to jest całkiem okej. Takie spokojne wejście w sezon. Myślę, że nam tak dobrze zrobi. Nie będzie takiego czału. Będziemy mogli sobie w spokoju dalej pracować nad kolejnymi elementami. No i gdzieś tam ze skoku na skok i z konkursu na konkurs, no pracować nad tym, żeby piąć się wyżej. Zawody na skoczni Adama Małysza wygrał po raz pierwszy w karierze Rosjanin Jewgenij Klimow. Premierową wygraną w tenisowym ATP Finals zaliczył też Niemiec Aleksander Zwieriew. W finale do 4-3 pokonał faworyta Serba Nowaka Dziokowicza i zgarnął za wygraną aż 2,5 miliona dolarów. O nieco mniejsze pieniądze walczą Norweg Magnus Carlsen i Amerykanin Fabio Caruana w pojedynku o szachowe Mistrzostwo Świata. W 7 dotychczasowych partiach nie było rozstrzygnięcia i mamy remis 3,5 do 3,5 punktu. Co w futbolu? Robert Lewandowski wyjechał ze zgrupowania kadry w Sopocie z kontuzją kolana i nie zagra w jutrzejszym meczu z Portugalią w Lidze Narodów. W tych samych rozgrywkach awans do turnieju finałowego zapewnili sobie Anglicy i Szwajcarzy. Pierwsi po wygranej 2-1 z Chorwacją, drudzy po zaskakująco wysokim zwycięstwie 5-2 z Belgią. Wracamy do kraju. W siatkarskiej plus lidze koniec świetnej serii Czarnych Radom. Po 6 wygranych z kolei przegrali w Szczecinie ze Stocznią 1-3. Mówi przyjmujący Czarnych Tomasz Fornal. Zagrywka u nas nie funkcjonowała tak jak w tych wszystkich meczach wygranych. No ale cóż, taki jest sport. Raz się zagrywa, raz się nie zagrywa. Jak to mówią, kto zagrywa, ten wygrywa. Mogliśmy urwać przecież ten punkcik, bo w tym czwartym secie było naprawdę mało brakowało do tego, żebyśmy wywieźli chociaż ten punkcik i walczyć jeszcze potem w tiebreaku o zwycięstwo, ale taki jest sport. Niestety drużyna ze Szczecina się fenomenalnie zagrywała i potem przekładało się to na to, że grali bardzo dobrze w bloku i gratulacje dla nich. Wygrali zasłużenie i zgarniają 3 punkty. Kończymy rajdami samochodowymi i 6. z rzędu tytułem Mistrza Świata dla Francuza Sebastiana Ogiera. Wystarczyła mu do tego 6. pozycja w Radzie Australii, bo imprezy nie ukończyli Berg Thierry Neuville i Estończyk Ott Tanak. Tu stawiamy kropkę. Na kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Kilka minut po godzinie 17 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, choć będą drobne przejaśnienia. Na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem, poza tym deszcz padać nie będzie, tylko na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach w ciągu dnia w Lublinie, w Krakowie i Katowicach stopień powyżej zera, w Warszawie 2, w Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 3, 5 stopni będzie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara.

Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy do południa. Cudowna jesień za oknem. Troszkę popadało, troszkę popruszyło wczoraj. Nasi skaczą, wszystko dobrze. A co my dzisiaj mamy dla Państwa? Bardzo bogaty program, sporo zaproszeń na koncerty, będą książki na Forum Kina Europejskiego, zaproszenia, a informator ekonomiczny dokładnie za kwadrans, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyta tygodnia, a właściwie płyty tygodnia i tak chyba będzie już do świąt, bo płyt wychodzi bardzo dużo, mamy dla Państwa prezenty. Dzisiaj dwie płyty absolutnie rewelacyjne, Marianne Faithfull, Negative Capability oraz Agazarian High and Low. Proszę się przygotować tuż po godzinie 10. Stulecie wynalazców. Dzisiaj Stanisław Kierbyć, polski inżynier, pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych. To mniej więcej 20 po 10. Wcześniej nie damy rady. Fajny film Ryszard Jaźwiński. Julia Kijowska opowie o filmie Via Carpatia. To będzie za kwadrans 11. Piosenka dnia, męskie granie orkiestra Kazik i Organek Polska, to już Państwo wiedzą. Potem o Muzeum Kowalstwa w Warszawie Gabriela Darmetko. Jej gościem będzie Kamil Gałecki. No i instrukcja obsługi człowieka, czyli Grażyna Dobroń. Jak wojować z bakteriami, czyli rośliny i przyprawy, które mają substancje antybiotyczne. Powieść Melchior Wańkowicz, Sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz tuż przed godziną 12. Życzymy dobrego odbioru. Orkiestra Vincenta Bella, zasłuchałem się troszeczkę, 17 minut po godzinie 9. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam m.in. głosowanie na top wszechczasów. Dzisiaj wybrałem takie trzy przypadkowe utwory z pierwszej setki, żeby podpowiedzieć Państwu. No zawsze coś. Pan Michał sugeruje, że powinienem sięgnąć po utwory z drugiej setki, żeby pojawiło się w pierwszej setce kilka nowości. Okej, okay, ponieważ będę zastępował kolegę w środę, Hirka, to sięgnę po utwory z drugiej albo nawet z trzeciej setki. To tak przy okazji. Głosowanie na to wszechczasów do końca grudnia, prawie do końca grudnia polecam Państwu Polskie Radio PL / Trójka. Oj, fani Kate Bush muszą sięgnąć po portfel. Wszystkie płyty Kate Bush wyszły zremasterowane, pięknie wydane. Wytwórnia zdecydowała, że to będzie singiel How to be Invisible. Jest w zestawie do głosowania na listę. Zapraszamy do reklamy. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Wszystkie parówki Peacock do 41% taniej. A schab wieprzowy w plastrach XXL marki Rzeźnik 6,99 za 700 gramów. Tak, tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy, jesteśmy. Zimo co? Zimoodporni. Zimowe paliwo BP dla auta, a rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe dla mnie. Bądź zimoodporny. Zadbaj o silnik Twojego samochodu w czasie chłodów i rozgrzej się aromatyczną kawą z Wild Bean Cafe. Zatankuj minimum 30 litrów dowolnego paliwa BP i odbierz kawę za jedyne 3 zł. Promocja obowiązuje z kartą Payback na stacjach BP z Wild Bean Cafe do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. To, proszę Państwa, taki organ, takie ciało. Członkami Komitetu są przedstawiciele czterech istotnych dla systemu finansowego organizacji. Minister Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. No i odbyło się posiedzenie Komitetu w sprawie Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Chodzi o sytuację aktualną tych banków i co usłyszeliśmy, panie Grzegorzu, że wszystkie te instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej potwierdziły, że system finansowy jest stabilny. To oczywiście pokłosie afery KNF. Czy rzeczywiście system jest stabilny? No tak, wydaje się, że nie ma większych powodów do obaw. Oczywiście oba wspomniane banki no, cierpią w ostatnich dniach. Inwestorzy się od nich odwrócili na giełdzie, wyprzedają akcje. Natomiast no, trzeba też jasno sobie powiedzieć, że to nie wynika z ich złej kondycji biznesowej, bo ona się nie pogorszyła nagle. Ona oczywiście nie jest wybitna, ale to ona nie jest wybitna od już dawien dawna, więc w tym sensie nie wydarzyło się nic nowego. Natomiast obecna reakcja i jakaś większa reakcja klientów wycofujących pieniądze i przede wszystkim reakcja giełdowych inwestorów no, wynika z tego, że ich główny akcjonariusz poszedł na ostre zwarcie z państwem, publikując nagrania i składając doniesienie do prokuratury. No i tutaj myślę, że inwestorzy giełdowi to się tego obawiają, jak się skończy ten proces. Natomiast same pieniądze w tych bankach są gwarantowane. Oba banki są członkiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, więc wszystkie depozyty do 100 tysięcy euro są objęte gwarancją. Narodowy Bank Polski już zadeklarował w nocy, że w razie problemów z płynnością banku jest gotów mu udzielić wsparcia, więc no, nie ma tutaj większych powodów do obaw, a już na pewno nie ma żadnych powodów do obaw o to, jeśli ktoś ma pieniądze w innych bankach, bo inne banki są kompletnie niedotknięte przez ten problem, przez ten proces i tutaj nie ma żadnych obaw o system jako całość. No i czekamy na nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Podobno 6-7 nazwisk gdzieś tam na giełdzie. Tych nazwisk kto może być nowym szefem KNF-u? No bardzo to jest ciekawe. Ja bym sobie życzył, gdybym ja bym wybierał szefa KNF-u, to bym bardzo chciał, żeby to był ktoś, kto ma doświadczenie tak zwane z rynku, czyli na przykład był szefem albo członkiem zarządu jakiegoś banku przez wiele lat. Czyli wie od podszewki, jak to działa. Tak, wie od podszewki, jak to działa, rozumiałby, czyli z jednej strony by wprowadził nadzór na taki trochę, żeby się koncentrował nie na formalnej stronie, tylko na tych rzeczywistych problemach. No, z drugiej strony byłby też trudniejszym przeciwnikiem dla banków, czy innych instytucji finansowych, no bo byłby kimś, kto zna drugą stronę, więc moim zdaniem taki kandydat byłby bardzo dobry, natomiast obawiam się, że w obecnej ekipie raczej nie znajdzie ten pogląd zbyt wielu zwolenników, bo pewnie będzie obawa, że skoro ktoś pracował w instytucji X, to na pewno będzie jako nadzorca sprzyjał tej instytucji, co jest oczywiście bez sensu, bo byłoby dokładnie odwrotnie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tracimy pracowników z Ukrainy. Polskie agencje zatrudnienia działające w tym właśnie kraju ostrzegają. Nasila się konkurencja od tamtejszych pracowników ze strony Czech, Słowacji i Niemiec. No i trochę spodziewaliśmy się takiego rozwiązania, że w którymś momencie znajdą się ci, którzy będą w stanie płacić Ukraińcom więcej. No dzieje się tak. To, czego się należało obawiać, no bo jeśli pracownik z Ukrainy może tak samo łatwo przyjechać do Polski, jak i do Niemiec, no to pojedzie tam, gdzie oferują mu większe pieniądze. Chyba, że i tutaj jest kamyczek do ogródka naszych władz. Stworzy się mu warunki takie, które sprawią, że niekoniecznie ta trochę wyższa pensja będzie takim warunkiem decydującym. I tu zmierzam do polityki migracyjnej, nad którą pracujemy od wielu, wielu miesięcy. Kiedy wydawało się jesienią tego roku, że w zasadzie projekt już jest gotowy i szybko pójdzie do Sejmu, no to odwrócono i wrócił, zdaje się, z powrotem do komisji, do uzgodnień międzyresortowych, przepraszam, i no, jak jej nie było, takiej nie ma. No, także to nie jest dobre, bo ona jest potrzebna. Znaczy, my potrzebujemy, okej, pensje mamy niższe, ale jeśli byśmy stworzyli spójny wizerunek, jeśli stworzylibyśmy jakieś udogodnienia, to byłby to dodatkowy magnes, który by przyciągał Ukraińców, których potrzebujemy. Tak, bo my mamy atuty takie, które powodują, że im jest bliżej do nas niż do Niemiec. To z całą pewnością. Tylko to sama taka bliskość geograficzna i kulturowa to za mało. Gazeta Wyborcza publikuje dzisiaj informacje dotyczące wprowadzonego zakazu handlu w niedzielę, który, jak czytamy, proszę Państwa, pomijając efekty gospodarcze, jest konfliktem o wartości. Jak informuje Wyborcza, wolność zakupu dla milionów jest przeciwstawiana wolności wypoczynku dla 377 tysięcy kasjerek i kasjerów, którzy musieli w ten dzień przychodzić do pracy. I, jak czytam w Wyborczej, okazuje się, że ci drudzy, czyli kasjerki i kasjerzy, są coraz bardziej zadowoleni z tej ustawy. No, w sumie czemu mają nie być, tak? Dostali, mniej pracują. Zbiegło się to z doskonałą z kondycją na rynku pracy. Wynagrodzenia idą w górę, łatwo znaleźć pracę. No, w związku z tym nie było im dane odczuć tej drugiej strony tej gry, czyli gdyby pensje rosły. W związku z tym no, tak prosto się sada człowiek i myśli, no kurczę, pracuję mniej niż pracowałem 2 lata temu, a zarabiam więcej niż 2 lata temu, czyli jest okej. Okay. Więc wynik tego badania jakoś specjalnie mnie nie zaskakuje. Natomiast no, to jest tylko wycinek tej sytuacji, bo ja z kolei znam sieci odzieżowe, które miały mnóstwo sklepów w tak zwanych galeriach handlowych i tam w weekendy dużą część zmiany stanowili studenci, którzy w ten sposób sobie dorabiali. No i im tę możliwość dorabiania zlikwidowano, no, bo taki student, no, trudno mu jest pracować w środek, ma zajęcia. Zostawiamy tradycyjny biznes o innowacjach. Teraz, proszę Państwa, Hyper Poland, czyli polska firma, która pracuje nad projektem próżniowej kolei magnetycznej, ogłosiła, że już niebawem rozpocznie pierwsze próby na torze testowym, a na początku 2019 inżynierowie przetestują model pojazdu zbudowany w skali 1 do 5. Chodzi o prędkość 300 km na godzinę. No i pamiętamy wszyscy ten konkurs Ilona Maska. Polska ekipa doszła dość wysoko w tym konkursie, ale co ciekawe, otóż polscy inżynierowie i ta polska firma przekonuje, że nie chce budować takiego próżniowego tunelu, który będzie pędził, gdzie pociąg będzie pędził z prędkością 1000 km na godzinę. Oni chcą przystosować te tory, które już dzisiaj w Polsce mamy, do tego, by tam wykorzystywać tę technologię, by na przykład pociągi, by pendolino jechało z prędkością 300 km na godzinę. Co pan na to? No strasznie trudne zadanie pan mi stawia w poniedziałek rano, bo każe ocenić nieskromnemu humaniście jakieś genialne dzieło polskich wynalazwców, no ale spróbujmy. Chcielibyśmy wszyscy tego, tak, prawda? Znaczy, oczywiście kibicować należy, bo jeśli polskim wynalazcom udałoby się taką technologię rzeczywiście wdrożyć, no to mielibyśmy szansę podbić nią cały świat, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. podoba mi się w tym ich planie to, że właśnie nie porywają się na coś, co by było od razu no, niewiarygodne i niemożliwe do zrealizowania, czyli zbudowanie tego tunelu, bo to kosztowałoby takie pieniądze, że nawet jeśli oni to potrafią zrobić, to i tak by nie znaleźli na to pieniędzy. Podobno tyle, co wysłanie rakiety w kosmos. Tak, a natomiast samo to przystosowanie to już brzmi super dla mnie i też uważam, że gdyby się udało rozpędzić pociągi do 200-300, to już by było wystarczające. Natomiast no... My próbujemy przystosować te tory do Pendolino, które ma jeździć tylko ciut szybciej. Jakoś nam to przez te lata się nie udaje, więc pytanie o realność. I na koniec puls biznesu, w którym czytam, że epoka, w której w restauracjach szybkiej obsługi dominowali najmłodsi pracownicy, dobiegła końca. Chodzi o Stany Zjednoczone. Nastolatków wypierają tam starsi pracownicy, którzy według rekrutujących dysponują lepszymi, miękkimi kwalifikacjami, jak uprzejmość czy punktualność. Pisze o tym agencja Bloomberga i to brzmi sensownie. Ci starsi bardziej odpowiedzialni. Tak, no ja się spodziewam, że i polskie firmy mogą sięgnąć po pracowników właśnie tam, no bo mamy sytuację tak, trendy demograficzne pokazują, że jest coraz więcej ludzi starszych, więc potencjalnych pracowników jest coraz więcej. Tych młodych jest mniej, oni rzeczywiście też są w tych miękkich kompetencjach i to myślę, że każdy z nas ma taką obserwację, głowa w smartfonie i komunikowanie przez czat, w związku z tym no, w takim na pierwszym froncie obsługi klienta, że trzeba zagadać i jakiś tak zwany small talk uskutecznić, to może nie działać. No poza tym oni, no jak to młodzi, podchodzą do pracy z jednej strony trochę luźniej, z drugiej strony jak ktoś im zapłaci więcej, pójdą tam. Starszy czyli pracownik, ta lojalność nie do końca tak, działa? Starszy pracownik na pewno ma bardzo wiele zalet, bardziej dba o pracę, bardziej ją docenia, nie ma takiego popędu za tym, żeby ktoś mu płacił więcej. Jest też elastyczniejszy, no bo ma więcej czasu, więc pod każdym względem jest to super pracownik, tylko jak go przekonać, żeby do nas przyszedł. Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu iRobot Roomba za 1599. Stalowa kuchnia Electrolux za 999. 4K Ultra HD 65 cali. Sony za 4199. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ten czas płynie, za 18 minut będzie 10.

Trudno w to uwierzyć, ale płyta Spirits Have Been Flown, która ukazała się w lutym 79 roku, ale zapowiadana była tym singlem Too Much Heaven jeszcze w 1978. To jest jedyny album oficjalny, który dotarł na liście Billboardu amerykańskiego do pierwszego miejsca. Tak to jest. No jeszcze Greatest Hits. No oczywiście nie mówię o Saturday Night Fever, bo to przecież była składanka, ale ten album Spirits Have Been Flown, jedyny, który dotarł do miejsca pierwszego. Too Much Heaven, a wcześniej Panowie Samochodzikowie, My Best Friend's Girl. Tak radio grało w 1978 roku. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Polecam Państwu, bo głosowanie na top wszechczasów trwa. Ożywiła się dyskusja na temat tego, co powinienem przypominać z tych starych nagrań. Właściwie niczego nie powinienem sugerować. Proszę wybierać 100 utworów do wyboru top wszechczasów. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To tu dzieci rodzą się z łyżwami na nogach. To po ulicach tego miasta jeżdżą syrenki i maluchy, a raz do roku przechodzi największa na świecie parada Świętego Mikołaja. O kraju żywicą i syropem klonowym